चलिए मकासिद लिखते हैं रुकू के। अच्छा इस रुकू का पहला मकसद है अल्लाह के इरादे से क्या मुराद है, इसकी हकीकत मालूम कर सके। दूसरा मकसद है ख्वाहिशात के दीन को छोड़कर अल्लाह के बताए हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सके। तीसरा मकसद है लोगों के माल बातिल तरीके से खाने की सूरतों को जानकर उनसे बचने का इरादा कर सके। खुदकुशी की हकीकत मालूम कर सके। फायदा होता है मकासिद के सुनने का, सबक से पहले एक तसव्वुर बन जाना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे। और तजस्सुस, क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी ताकत होती है अचीवमेंट्स के रास्ते में। जब हम किसी चीज के लिए ईगर होते हैं ना, बहुत बेचैन होते हैं, फिर हम उसको पा भी लेते हैं। और वरना तो बहुत सारी चीजें मिल भी जाती हैं तो इंसान उसको लेता नहीं, ऊपर से गुजर जाती है। अगला मकसद है कबीरा गुनाहों की हकीकत मालूम करके अपने आप को इनसे बचा सके। अगला मकसद है दूसरों की नेमतों को देखकर जलने और कुढ़ने की बजाय अल्लाह से उसका फजल मांग सके। मकसद है अहकामे वरासत के आने से पहले के हुक्म की हकीकत मालूम कर सके। चलिए अब चलते हैं और आयात के टाइटल की तरफ। जी रुकू का उन्वान है अल्लाह का दीन आसानियों वाला है। आयत नंबर इसका उन्वान है आयत नंबर 26 का उन्वान है पहलों के निशान मंजिल पर चलो। ये आसान कर लीजिए, इनाम याफ्ता, पहला लफ्ज काट दीजिए, मैं दोबारा बोलती हूँ, इनाम वाले लोगों के नक्शे कदम पर चलो। नंबर 27 इसका उन्वान है दो इरादों का टकराव। आयत नंबर 28 अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है। मुश्किल नहीं। आयत नंबर 29 لوگوں کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو، آیت نمبر 30، باطل مال جہنم میں داخل کروائے گا، آیت نمبر 31، اگر اللہ کو اکبر مانتے ہو تو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچو، آیت نمبر 32، 32، تم بھی اس سے مانگ لو جس نے دوسرے کو دیا، آیت نمبر 33، ترازو رب کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جتنا دلوائے۔ بس جی، چلیے اب تلاوت سنتے ہیں سرکو کی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً